إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuwahimiza waja wake wema kukimbilia na kupatiliza katika kufanya amali za kheri pamoja na kuwa katika mambo ya kidunia mja kuwa mtaratibu ni kheri lakini katika mambo ya akhira Allah subhanahu wa ta'ala asema wasari'u ila maghfirati min rabbikum fanyeni haraka muyaende mbio maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ili mjishindie maghfira kutoka kwa mola wenu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala tena isitoshe wa jannatin arduha as-samawati wal ard na pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wenye kumcha upana wake ni mbingu na ardhi pepo hii Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin ibadallah Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa siha na afya amekupa wakati usiwache amali yoyote njema unaoweza kuifanya isipokuwa utaipupia na kuikimbilia kwa sababu hujui wakati gani utashindwa kulitekeleza lile jambo au mauti yakakufikia usiweze kulitekeleza Ibadallah Mitume wa Allah alayhi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza katika suratul anbiya kila mmoja aliyemuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mitume hao waliotajwa Allah subhanahu wa ta'ala alimuitikia maombi yake mpaka alipofikia kumtaja Zakaria kisha akaeleza siri kubwa Ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwakubalia maombi yao Wa Zakaria idhnada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin Fastajabna lah Wa wahabna lahu Yahya Wa aslahna lahu zawja Innahum kanu yusari'una fil khairat Ibadallah Zakaria alipewa mtihani wa kutopata mtoto mpaka akafikia katika umri wa utu uzima, yeye pamoja na mke wake akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala simwache pweke, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora wa atakaobakia, akamuomba amruzuku mtoto. Hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala asema, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, tukamuitikia maombi yake na tukampa zawadi, tukamzawadia Yahya. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema, wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja, na mke wake tukamfanya kuwa mwema, na kadhalika tukamfanya akaweza kuubeba ujauzito. Wa aslahna lahu zawja, siri iko wapi? Innahum kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wakipupia na kukimbilia katika mambo ya khairi. Kwa ili utake maombi yako yakubaliwe haraka na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mwepesi katika kutekeleza mambo ya khairi, fastabiqul khairat, kimbiliani mupupie mambo ya khairi. Ni wangapi katika watu leo ukikana wao waweza kukusifia yale mambo ya khairi wanaotamani kuyafanya, wakati wana uwezo wa kuyafanya mambo ya khairi kama hayo, lakini wasiyatekeleze wakidhania kule wakati uko katika mikono yao, mauti yakawafikia wasiweze kuyafanya hayo ya khairi. Fastabiqul khairat, tupupie na kukimbilia katika kufanya kila khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، كو حقيقة صوت توانا كو تويشي katika kipindi kilichojaa fitan, fitna katika dini yako imekuzunguka katika kila pembe. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ametuelekeza katika lile ambalo litakuwa ni sababu ya kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na fitan, nalo ni jambo la kupupia katika kufanya mambo ya khairi. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا. نتوما صلى الله عليه وسلم أتهميزنا كتوانبيا باتلزاني فنيني هراك كفني عمل زخيري فتنا مليان كنا فتنا نينجي فتنا كقطع الليل المظلم فتنة مفنواك متوم صلى الله عليه وسلم وفيجا نكاما كيباندي چاوسيكو ونكيزا بمعنى وينجي كتكواتو هوا تفهام جيه كجيتو كتكيزو فتنة كون لي بلا كفانيا بادروا بالأعمال فانيني هراكا كلا عمل جيما ونوازا كيفانيا كمبليا كتكا كيفانيا kuna fitna mbele yenu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika hizo fitna, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, atapambaukiwa mtu akiwa ni mu'min, jua halitui, ashaingia katika kufru wal iyadhu billah, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, aingiliwa na jioni akiwa ni mumin, asubuhi amka akiwa katika kufuru wal iyadhu billah, yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, ayuza dini yake kwa upusi duni thamani katika mambo ya kidunia. Wal hadithu rawahu Imam Muslim. Ibadallah, haya mambo mwayashuhudia nyote kwa macho yenu. Wangapi katika wale ambao huuza dini yao kwa ajili ya dunia? Na hii ni fitna ya ajabu sana aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo leo twaiona kwa macho yetu, alayhi salatu wassalam. Ibadallah, ikiwa fitna twaziona hizi kwa macho yetu, turudi katika wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tuhifadhike na Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi. Badiru bil a'mal, fanyeni haraka kufanya amal, msichelewe. Kila amali njema unayoiona waweza kuifanya, kimbilia katika kuifanya amali ya khairi kama hiyo, kwani mbele yako kuna fitna ambazo zikikufikia waweza kushindwa kuzitekeleza amali za khairi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.